zaakceptować polską rację stanu w połączeniu z racją stanu Austro-Węgier. Tutaj w roku 18 już zdecydowanie przyszedł na stronę polską, ryzykując znacznie więcej niż legioniści, no bo on był oficerem wywiadu, naprawdę groziła mu kula w łeb. To ryzyko podjął i warto o tym przy jego powikłanej późniejszej biografii, przypomnijmy, zaginął w 26 roku, zamordowany najpewniej przez Piłsudczyków, pamiętać. Dziennik Ziemia Lubelska. Ciągnący się od 6 tygodni strajk robotników w przemyśle metalowym zakończył się ugodą między robotnikami a fabrykantami. Robotnicy wykwalifikowani otrzymali podwyższoną płacę o 40%. Pomocnikom przyznano dzienną płacę od 12 do 15 koron. Dziennik Wileński. W wielkiej sali Towarzystwa Techników odbyło się walne zebranie Zjazdu Ziemianek. Uczestniczyły w nim przedstawicielki wszystkich dzielnic naszego kraju, nie wyłączając Chełmszczyzny i Podlasia. Gorąco i rzeczowo była omawiana sprawa wprowadzenia zasadniczych reform w dziedzinie organizacji nauki gospodarstwa wiejskiego. Głos w tej sprawie zabierały m.in. panie Weichert i Rodziewiczówna. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Chełmszczyzna, gorejąca rana w sercu Królestwa Polskiego. Chełmszczyzna zrabowana w Brześciu, po raz kolejny Chełmszczyzna umęczona. W Królestwie o niej pamiętano. Pamiętały kobiety, pamiętały polskie dzieci, pamiętali polscy politycy. Bogu dzięki, bo udało się ją bez większych kłopotów w roku 18 włączyć w skład odrodzonej Polski. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 144 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 20 czerwca 1918 roku. Kurier Lwowski donosi z Warszawy. Prezydent ministrów dr Steczkowski wystosował do generalgubernatora warszawskiego pismo żądające zniesienia cenzury i zniesienia szeregu innych postanowień krępujących prasę. W odpowiedzi otrzymał pismo następującej treści. Prasa cieszy się względną swobodą. Ma pełną możliwość wzajemnego zwalczania się. Od prasy zależy złagodzenie cenzury. Niech uzna istniejący stan rzeczy, a cenzura sfolguje. Nie można prasie pozwolić pisać swobodnie o aprowizacji i rekwizycjach, bo na tym polu zwykła popadać w przesadę. Stanowisko jej w sprawie chełmskiej i w innych kwestiach dowodzi nieżyczliwego stosunku do władz okupacyjnych. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Zniesienie cenzury to pierwszy krok do pełnej demokracji. Rządy aktywistyczne w Królestwie postępowały metodą małych, drobnych, ale bardzo zręcznych kroków. Po kolei wyszarpywały ustępstwa od zaborców. To bardzo istotny moment, bo jeśli można pisać prawdę, to można budować wokół niej prawdziwą, uczciwą politykę. Wydział Towarzystwa Dziennikarzy Polskich wysłał telegram do premiera Węgier. Ekscelencja prezydent ministrów dr Wekerle. Podczas rozprawy przeciw legionistom polskim w Marmorsziget zdarzył się fakt niebywały. Wysłani tam bez względu na trudy i ogromne koszty specjalni sprawozdawcy pism polskich byli zmuszeni opuścić swój odpowiedzialny posterunek, ponieważ na każdym kroku ograniczano ich prawa jako dziennikarzy i obywateli państwa konstytucyjnego i wręcz uniemożliwiano im pełnienie obowiązków. W Teatrze Wielkim w Warszawie benefis 27-letniego, ale wybitnego tenora Stanisława Gruszczyńskiego. Kurier Warszawski. Przedstawienie Żydówki Alewiego stanowiło benefis pana Gruszczyńskiego, który po raz pierwszy wystąpił w roli Eleazara. Jest to znów jedna więcej wyborna kreacja tego niezwykle utalentowanego artysty, który ma dar porywania publiczności nie tylko głosem, ale i całością interpretacji, fenomenalną dykcją, szczerością akcentów dramaturgicznych, grą pełną prostoty i prawdy. Słusznie wyraził się ktoś, że Gruszczyński nie gra, tylko żyje na scenie. Istotnie, nie ma w jego grze ani śladu pozy teatralnej. No, no, no, no, no, no, no, no. ponownie Kurier Warszawski. Włocławek. Tutejszy rybak złowił jesiotra ważącego 136 funtów. Dawniej olbrzymie jesiotry w naszej Wiśle nie należały do rzadkości. Obecnie trafiają się tylko wyjątkowo. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Och, proszę państwa, zjadłoby się takiego jesiotra, co? Największe hodowlane, przypuszczam, mogą ważyć po kilkadziesiąt funtów, 136 funtów. To ryba wieloryb. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 143 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 23 czerwca 1918 roku. Dziennik bydgoski. Wiadomości z frontu. Zachodnia widownia walki. Między Arras i Albert trwały gwałtowne ataki wroga aż do rana. Zakończyły się one zupełnym dla wroga niepowodzeniem. Także na reszcie frontu Anglicy kilkakrotnie podejmowali daremne rekonesanse. Po obydwu stronach Zommy trwała ożywiona działalność wroga. Komunikat francuski. Oddziały francuskie wtargnęły do linii nieprzyjacielskich między Montdidier i Oison w okolicach Charmes. Francuzi wzięli 20 jeńców. Z reszty frontów o niczym nie donoszą. Komunikat angielski. Kilka przedsięwzięć doprowadziło do ostrych spięć, podczas których nieprzyjaciel poniósł ciężkie straty. Wzięliśmy 18 jeńców i zabraliśmy 3 karabiny maszynowe. Pod Marlacour nieprzyjacielski oddział został przechwycony naszym ogniem artyleryjskim i karabinowym. W Szampanii pod Brę w obecności prezydenta Francji Poincaré odbyła się uroczystość wręczenia Wojsku Polskiemu, czyli czterem pułkom piechoty, sztandarów wojskowych. Żołnierze złożyli przysięgę. Z książki Romana Dmowskiego Polityka Polska i odbudowanie państwa. Nie było zakątka Polski, który by wówczas na polu pod Bren nie miał swego przedstawiciela w tej niewielkiej armii. Merowie miast ofiarodawców składali sztandary na ręce prezesa Komitetu Narodowego Polskiego, który z kolei przekazywał je prezydentowi Rzeczpospolitej Francuskiej Raymondowi Poincaré. Prezydent dopiero wręczał je pułkom. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Zaprzysiężenie Armii Polskiej we Francji nie stanowiło początku jej istnienia. Do walk na froncie zachodnim pierwsze oddziały weszły już w początku czerwca. Uroczystość miała więc znaczenie bardziej formalne, uświetnił ją prezydent Francji, ale i symboliczne. Po raz kolejny w swojej historii Polacy bili się o niepodległość poza granicami. Mieli dowieść przekonania, że wysiłek wojenny musi towarzyszyć staraniom o charakterze dyplomatycznym, że w wielkiej wojnie żołnierz polski powinien zaznaczyć swoją obecność na wszystkich frontach. Ale szczególny charakter tego wojska nie sprowadzał się tylko do miejsca formowania i celów, jakie przed nim stawiano. W szeregach Armii Polskiej we Francji spotykali się Polacy z całego niemal świata. Wojska o takim składzie jeszcze w historii Polski nie było. W czerwcu 1918 roku rozpoczynała się epopeja armii, która do historii od barwy mundurów przeszła pod mianem błękitnej. Zmarł w wieku 50 lat Edward Abramowski, wybitny uczony, socjolog, filozof, psycholog, znany działacz socjalistyczny. W Zamku Królewskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Stanu. Orędzie Rady Regencyjnej wygłosił Zdzisław Lubomirski. Funkcję marszałka powierzono ziemianinowi i historykowi Franciszkowi Pułaskiemu. Kurier Warszawski. W Miechowskim liczba szkół ludowych jest obecnie 5 razy większa, aniżeli była przed wojną. Zapał ludu ogromny. Za kilka lat analfabetyzmu nie będzie ani śladu. W samym Miechowie od 1914 roku jest gimnazjum średnie. 70% uczących się to dzieci włościańskie. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 140 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 24 czerwca 1918 roku. Kurier Warszawski. Prowincja zajęta jest ratowaniem dzieci. Wieś i dwór zrozumiały, że jest to konieczność narodowa, której uniknąć niepodobna, o ile naród ma straszną burzę dziejową przetrwać. W porównaniu z latami ubiegłymi akcja ratownicza stała się bardziej celową i praktyczną. To bardzo ważne. Wieś dla dzieci miejskich chce uczynić wszystko, co jest w możności uczynić. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Stanu. Z okazji inauguracyjnego posiedzenia Rady Stanu, pierwszej według Zdzisława Lubomirskiego od lat Polskiej Instytucji Prawodawczej, depesze gratulacyjne przysłali kanclerz Rzeszy Niemieckiej hrabia Georg Hertling i minister spraw zagranicznych Austro-Węgier hrabia István Burian. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Inauguracja Rady Stanu nie spotkała się z żywszym oddźwiękiem. Sceptycy zwracali uwagę na jej nikłe kompetencje, realiści twierdzili, że mimo wszystko Rada zwiększy znaczenie władz konstytuujących się po akcie 5 listopada. Racje miały chyba obie strony. Rada nie była w pełni reprezentatywna, gdyż wybory do niej zbojkotowała Lewica i Polska Organizacja Wojskowa. Nie dysponowała poważniejszymi kompetencjami, mogąc zajmować się sprawami budżetowymi, administracją i oświatą. Nie należy wszelako całkowicie deprecjonować jej znaczenia. Warto zwrócić uwagę, że powstała w wyniku wyborów. Zgoda. Nie spełniały one wszystkich standardów demokratycznych. Część deputowanych mianowali regenci, tym niemniej nie były one fikcją. nie sposób także całkowicie odmówić jej znaczenia. Ograniczona w możliwościach, to prawda, usiłowała jednak tworzyć podstawy parlamentaryzmu w tej części Polski, w której ostatni Sejm obradował w okresie powstania listopadowego. Jej skład wyrażał, choć nie wprost, preferencje polityczne społeczeństwa. I wreszcie powstanie Rady kończyło proces budowy ośrodka polskiej władzy w Królestwie. Była więc Rada tym, czym mogła być w ówczesnej sytuacji, bardziej przejawem możliwości niż ważnym instrumentem politycznym. Kurier Lwowski alarmuje. Warunki ekonomiczne i gospodarcze spowodowane długotrwałą wojną dały się w szczególności we znaki nauczycielstwu ludowemu. Śmiesznie niskie płace są przyczyną rozpaczliwego położenia. Nikt prawie w obronie nauczycielstwa nie staje. Nikt prawie nie popiera jego słusznych postulatów. Tymczasem nauczycielstwo znajduje się na drodze do katastrofy. Mówić, że przymiera głodem, to za mało. W oczach społeczeństwa powolnie kona. Prasa informuje o powrotach znanych ludzi wywiezionych w roku 1915 do Rosji. Wrócili m.in. Marian Raczyński, były dyrektor zakładów kąpielowych w Ciechocinku, docent dr Władysław Janowski, ordynator szpitala Dzieciątka Jezus, Ludwik Stępiński, adwokat przysięgły, radca prawny w korpusie generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. W Piotrogrodzie żegnał się z miejscowymi Polakami przed powrotem do kraju znany poeta i tłumacz Remigiusz Kwiatkowski. Ilu dalszych Polaków, choć nie tak znanych, chciało wrócić? Brakowało dokładnych danych, ale na pewno było ich tysiące. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 139 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocny mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, mgle utonie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać? Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Księżyc zaszedł hen za lasem, we wsi gdzieś szczekają psy. Ani pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną rolę moją sieje brat. Kości moje mchem porosną, już żyźnią ziemi szmat. W pole widź któregoś ranka, na snop żyta ręce złóż i ucaluj jak kochanka. Ja żyć będę w klosach zbóż i ucaluj jak kochanka. Ja żyć będę w klosach zbóż. Droga do niepodległej. 25 czerwca 1918 roku. Jak donosi Kurier Warszawski, na posiedzeniu Izby Poselskiej Węgierskiej hrabia Batani wniósł interpelację następującą. Po pierwsze, jakie stanowisko zajmuje rząd w sprawie rozwiązania sprawy polskiej? Po drugie, Czy odpowiada prawdzie rozpowszechniana w Austrii wiadomość, że w związku z rokowaniami pokojowymi w Brześciu doszła do skutku tajna umowa, wedle której austriacki prezydent minister zobowiązał się, iż austriackiemu parlamentowi w określonym terminie przedłoży projekt zorganizowania Galicji Wschodniej w odrębną prowincję. Po trzecie, ze względu na to, że powstanie osobnej prowincji ze wschodniej Galicji nie da się pogodzić z interesami polskimi ani węgierskimi, zapytuję pana prezydenta ministrów, czy poczynił odpowiednie kroki celem przeciwdziałania temu planowi. Odpowiadał premier Wekerle. Zajmowaliśmy i dziś także zajmujemy to stanowisko, że decydujące postanowienie co do losów przyszłości Polski należy do samego narodu polskiego. Już parę razy oświadczałem wobec Wysokiej Izby, że nie tylko rząd, ale i cały naród węgierski z najgorętszą sympatią pozdrawia rozwój narodu polskiego i skonsolidowanie jego praktycznego życia w organizmie państwowym. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Nie po raz pierwszy tej wojny ze strony węgierskiej padły pod adresem Polski dobre słowa. Deklaracje te wpisać można w zadzierzgniętą ponad pół wieku wstecz przyjaźń, której wyrazem było hasło za naszą i waszą wolność. W 1848 roku jej wyrazicielem był Józef Bem, bohater dwóch narodów. Polityka ma jednak swoje prawa i nie żywi się wyłącznie przeszłością. Węgrzy bacznie obserwowali nie tylko sytuację w monarchii, w której współrządzili, ale także sytuację na froncie. Wygrana państw centralnych stawiałaby ich w komfortowym położeniu. Przegrana, no oczywiście w znacznie gorszym. Stąd dobrze było zabezpieczyć się na przyszłość i dbać, póki co, o dobre stosunki z Polakami. Przydawały się one zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W tym pierwszym, gdyż obawiano się, że Austro-Węgry mogą zostać narażone na poważne perturbacje. Monarchia trzeszczała przecież w szwach, nie inaczej było w wypadku powstania niepodległego państwa polskiego. Alians polsko-węgierski mógł być podstawą ładu w środkowej Europie, zabezpieczając interesy obu państw. Gesty pod adresem Polski miały więc nie tylko konwencjonalny wymiar, służyły przyszłości, co nie znaczy, że wszystkie kombinacje brane pod uwagę w połowie ostatniego roku wojny przybrały realny wymiar. Kurier warszawski. Teatr Wielki był wczoraj przepełniony na przedstawieniu Żydówki, którą to partię odtwarzała pani Janina Korolewicz-Wajdowa, wczorajsza solenizantka. Po pierwszym akcie zgotowano primadonnie, dyrektorce, wspaniałą owację, w której wzięła udział nie tylko scena, ale i cała sala. Do stóp artystki otoczonej półkolem przez cały personel operowy składano wieńce, bukiety i kosze. Pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Dziś wieczór dajemy obiad dla monsignora Ratti. Osób 20, wszyscy ministrowie, kilka pań. Wydaje się, monsignor jest w doskonałym humorze, gdyż Włosi na głowę pobili Austriaków nad brzegami Piany. Pomógł deszcz, rzeka wylała. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 138 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 26 czerwca 1918 roku. W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Stanu, podczas którego premier Jan Steczkowski wygłosił exposé rządowe z książki Janusza Pajewskiego Odbudowa państwa polskiego. Exposé nie tchnęło optymizmem. Premier musiał przyznać, że sprawa tworzenia wojska stanęła w martwym punkcie. Nie mógł ukryć trudności, jakie okupanci stawiali przy przejmowaniu administracji. Berlin zgadzał się oddać tylko te działy zarządu państwowego, które nie pozostały w związku ze stanem wojennym, a więc nadal tylko sądownictwo i szkolnictwo, już od 9 miesięcy pozostające pod zarządem polskim. Przekazanie natomiast Radzie Regencyjnej administracji politycznej i skarbowej odkładali Niemcy pod pozorem, że Polska nie miała dostatecznej liczby wykształconych urzędników. Premier poinformował również ogólnikowo Radę, że rząd zwrócił się do Berlina i do Wiednia z propozycją wszczęcia układów z państwami centralnymi w sprawach terytorialnych, politycznych i gospodarczych. Z pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Byłam dziś po południu na posiedzeniu Rady Stanu. Uderzyły mnie dwie mowy. Mowa Śnieżyńskiego, narodowego demokraty, dobrze zbudowana, godziwie opozycyjna, niezmiernie oklaskiwana, niezbyt polityczna wobec Niemców. Oraz mowa Stadnickiego, wypowiedziana z przekonaniem na przeciągłą litewską nutę. Stadnicki ma błysk genialności w jednym bladoniebieskim kocim oku, a w drugiej źrenicy ogniki wariackie. Lubię go i lubiłam jego mowę zawsze stronną. Uzyskać Litwę, stworzyć armię, iść ręka w rękę z Niemcami. Nie zmienił orientacji ani na jotę od początku wojny, którą od lat przewidział. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Exposé wygłoszone na forum Rady Stanu przez Jana Steczkowskiego nie było zaskoczenie. Powstanie Rady kończyło co prawda proces tworzenia władz zapoczątkowany aktem 5 listopada, było jednak rzeczą oczywistą, że oczekiwania idą znacznie dalej. I granice, z których dobrze zdawał sobie sprawę zarówno Steczkowski, jak i deputowani Rady, wyznaczały zmagania na froncie zachodnim. Niemcy znajdowały się w przełomowym okresie wojny, który to czas nie sprzyjał podejmowaniu dalekosiężnych decyzji politycznych. Trudno było zatem oczekiwać, że ośrodkowi Rady Regencyjnej przyznane zostaną jakieś dodatkowe, nadzwyczajne uprawnienia. Huk armat na froncie zachodnim i dominująca rola armii w polityce Niemiec skłaniały raczej do odłożenia na później nadziei i oczekiwań. W czerwcu 1918 roku Berlin nie był skłonny do podejmowania jakichkolwiek decyzji, które wiązałyby mu ręce na przyszłość. Nie skłaniały do tego nawet deklaracje aliantów. Licytacja o względy Polaków była zbędna, gdyż obecności niemieckiej i austriackiej w królestwie nic nie zagrażało. Kurier warszawski. Drożyzna. Cena chleba poza kontyngentem doszła do 2 marek 35 fenigów za funt. Chleb pytlowy, dwufuntowy, 8 do 9 marek za bochenek. Kartofle zimowe od 50 do 60 fenigów za funt. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 137 dni. Świat się chyli do twej ręki, to dla ciebie me piosenki, to o tobie złote syny. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Przychyli ułani pod okienko, przychyli ułani pod okienko. Pukają, wołają, posłanienko, pukają, wołają, posłanienko. O Boże, a cóż to za majacy? O Boże, a cóż to za majacy? Otwieraj, nie bój się, to za tacy, otwieraj, nie bój się, to za tacy. Przyszliśmy tu boić nasze konie, przyszliśmy tu boić nasze konie. Za nami piechoty pełne łonie, za nami piechoty pełne łonie. O Jezu, a dokąd poprowadzi? O Jezu, a dokąd poprowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Droga do niepodległej. 27 czerwca 1918 roku. Kurier warszawski. Rząd przygotował ustawę o ustroju administracyjnym Królestwa, który będzie wniesiony na sesję Rady Stanu. W postanowieniach projektu czytamy, że Królestwo Polskie będzie podzielone na województwa, powiaty i gminy. Liczba województw ma wynosić 18, liczba powiatów od 120 do 150. Królestwo dzieliłoby się na następujące województwa: Marianopolskie, Suwalskie, Łomżyńskie, Mławskie, Płockie, Warszawskie, Włocławskie, Łowickie, Siedleckie, Lubelskie, Zamojskie, Sandomierskie, Radomskie, Łódzkie, Piotrkowskie, Częstochowskie, Lubelskie i Kaliskie. Na czele województwa stać będzie wojewoda podległy bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych. Organem komunalnym województwa opartym na zasadzie przedstawicielstwa jego ludności będzie Sejmik Wojewódzki. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Projekty, które dyskutowano w Radzie Stanu w czerwcu 1918 roku, uznać można za dość charakterystyczne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, świadczyły o dość nikłych możliwościach tego ciała, po wtóre zaś były ponadczasowym dowodem polskich inklinacji reformatorskich. Nie ma jednak powodu, by z nich szydzić. Rzecz jasna, podział administracyjny królestwa, bytu o niesprecyzowanych granicach i mglistej przyszłości trudno uznać za kwestię nadzwyczajnej doniosłości. Z drugiej jednak strony, projekt ten był dowodem tego, że Rada, mogąc zajmować się kwestiami drugorzędnymi, wzięła się do prac w jakimś sensie przygotowujących istnienie niepodległego państwa. Wypada także zauważyć, że obok decyzji w sprawie ilości województw, karnie zamienionych na gubernie po powstaniu listopadowym, przewidziano działalność sejmików wojewódzkich. Samorządy terytorialne działały już od jakiegoś czasu, ale decyzje Rady miały je zakorzenić i wpisać w krajobraz życia publicznego. Z pewnością nie było to nowum, na które Polacy czekali najbardziej, ale cóż było robić? Rada Stanu dostosowywała się do warunków, w których przyszło jej działać. W Marmaros-Sziget na Węgrzech kolejny dzień procesu polskich legionistów. Sprawozdawca Kuriera Lwowskiego donosił. Podczas przesłuchania podporucznika Feltyńskiego doszło do scysji między kierownikiem rozprawy Bartakiem, obrońcą Liebermanem. Przy pytaniu, jakie wrażenie zrobił na oskarżonym traktat brzeski, dr Liberman uczynił ze swej strony uwagę, na którą kapitan Bartak protestuje, dodając: pan popada w takie same błędy, jakie mnie pan zarzuca. W odpowiedzi na to dr Liberman powiada m.in. to się często dzieje na tym przedstawieniu. Kapitan Bartak zażądał od przewodniczącego, by go wziął w obronę przed podobnymi zarzutami. Przewodniczący zarządził przerwę, a gdy trybunał wrócił, przewodniczący odezwał się w te mniej więcej słowa. Pan adwokat Liberman użył tu słowa przedstawienie, Schauspiel, a członków trybunału skutkiem tego można nazwać aktorami, Schauspieler. Zarzut to ciężki. Staramy się sądzić obiektywnie, więc bez powodu spotyka nas zarzut, że jesteśmy aktorami na tym przedstawieniu. Tu nie jest parlament, gdzie każdy musi znosić wszystko. Ogłoszenie drobne w dzienniku bydgoskim. Kawaler, lat 26, kupiec, poszukuje na tej drodze żony. Panienki z dobrym wykształceniem raczą oferty przysłać ze zdjęciem do dziennika bydgoskiego. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 136 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 30 czerwca 1918 roku. Wiadomości z frontu. Prasa informuje o klęsce Austriaków nad rzeką Piaw z pamiętników generała Jana Romera. Wśród trudów i deszczów, zimna, nieregularnej strawy i ciągłych niebezpieczeństw, stan fizyczny i moralny żołnierzy był zły. Znacznie więcej niż połowa cierpiała na influenzę, która objawiała się ogólnym, znacznym upadkiem sił. Ciągłe ataki włoskie, ciągły ogień z dział i minowców oraz choroby przerzedzały szeregi w zastraszający sposób. Dziennik bydgoski. Według doniesienia agencji Havasa, prasa paryska z niepokojem podkreśla, iż niemiecka artyleria podjęła na froncie znowu wzmożoną działalność. Echo de Paris twierdzi, że należy się liczyć z tym, że Niemcy podejmą nową ofensywę przypuszczalnie w okolicy Montdidier i Château-Thierry. Ale Niemcy także zdają sobie sprawę, że teraz trudniej będzie im wygrać wojnę, z pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Sensacją o szerszym europejskim zakresie jest mowa Kölmana, sekretarza stanu dla spraw zagranicznych, wypowiedziana w parlamencie niemieckim. Ten umiarkowany mąż stanu Niemiec powiedział głośno po raz pierwszy, że militarną drogą Niemcy nie osiągną pokoju, nie będą go dyktować, dyplomatyczne rokowania pomóc muszą. Powstała wrzawa, oburzenie, zarzuty, że osłabiło to ducha na froncie. Z kalendarium II Rzeczpospolitej Marka Jabłonowskiego i Jerzego Jarskiego. Po rokowaniach litewsko-polskich Augustinas Woldemaras i hrabia Adam Ronikier w Berlinie podpisano tajne porozumienie. Rząd polski miał uznać i poprzeć państwowość litewską w zamian za przyrzeczenie Polakom na Litwie szerokich uprawnień w życiu państwowym i kulturalnym. Doktor Janusz Osica, historyk. Chyba nie o stosunkach polsko-litewskich myślał Boj Żeleński, twierdząc, iż w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Tu było znacznie gorzej, choć oba narody zgadzały się w jednym, chciały niepodległości. Ale Polacy czasu I wojny światowej najchętniej niepodległość tę dzieliliby wraz z braćmi Litwinami w ramach jednego państwa, nawiązującego jakoś do jagiellońskich tradycji Rzeczypospolitej obojga narodów. Tego chciał na przykład Józef Piłsudski. Litwini postrzegali zaś Unię jako gorset krępujący ich narodowe aspiracje, historię, do której nie chcieli wracać, bojąc się groźby całkowitej polonizacji. Tu nie było więc dobrych kompromisów, poza jednym, najtrudniejszym. Uszanować niepodległościowe aspiracje Litwinów, pamięć Unii złożyć zaś z żalem do archiwum historii. Kurier Warszawski. Sprzedane serca. Wspaniały dramat towarzyski w czterech częściach ze słynną duńską artystką Elbą Thompson w roli głównej. Korso, ulica Wierzbowa 7. Olimpia, ulica Marszałkowska 14. W Ogródku. Doktor Janusz Osica. Sprzedane serce. W czasach naszych prapradziadków to co najwyżej dramat towarzyski, uczuciowy, no może jeszcze matrymonialny. I świetny temat dla jakiegoś barwnego wodewilu. Dziś szmatławe brukowce przyzwyczajają nas do kontekstów bardziej już makabrycznych, handlowo-transplantacyjnych. I tak oto wdzięczny niegdyś temat, serce, padł ofiarą brutalnego postępu. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 133 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 1 lipca 1918 roku. Kurierze Lwowskim kolejny artykuł prezentujący katastrofalne położenie polskiego nauczycielstwa. Nauczycielstwo ludowe walczy ze skrajną nędzą i dzisiaj staje nad brzegiem przepaści, wołając głosem rozpaczy, może już po raz ostatni. Ratujcie nauczycielstwo polskie na równi z młodzieżą. Jest to przykazaniem nie tylko jednostek dobrej woli, ale całego kraju, prasy i społeczeństwa. Państwowym funkcjonariuszom podnoszono już płace kilkakrotnie i całkiem słusznie. Nauczycielstwo jest zdane tylko na przedwojenne pobory i pastwę losu. Doktor Janusz Osica, historyk. Niewiele było spraw ważniejszych niż kondycja polskiej oświaty w latach zaborowej niewoli. Ci, którzy marzyli o niepodległości, znali zapewne starą maksymę, że taką będzie Rzeczpospolita, jaką młodzież wychowamy i wykształcimy. Czasy, gdy jak pisał Juliusz Słowacki, ojczyzną był język i mowa, wymagały szczególnej troski o szkołę, a więc i nauczyciela. Dziś kondycja stanu nauczycielskiego jest zupełnie inna niż w przeszłości. Pobory przedwojenne na miarę II Rzeczypospolitej są niedościgłym marzeniem. A nauczyciele nie są już zdani na pastwę losu, tylko na łaskawość władz. Sęk w tym jednak, że nie wiadomo co gorsze. I niech ktoś powie, że historia jest nauczycielką życia. Może zresztą jest, ale jak głosi stara reklama, nie dla idiotów. Po Warszawie krążyła plotka, że znany germanofil Władysław Studnicki chciał podczas posiedzenia Rady Stanu dokonać zamachu. Z Warszawy donosił dziennik Czas. Rewelacje o zamierzonym jakoby zamachu stanu ze strony pana Studnickiego, rozrzucone po Warszawie w setkach egzemplarzy przez anonimową komendę POW, wywołały efekt odwrotny niż to było w zamiarach wydawców. Podejrzenia pana Studnickiego o zamachy skrytobójcze wywoływać mogą tylko wesołość. Każdy, kto zna tego oryginała z urodzenia, który zresztą jeszcze nikomu krzywdy nie wyrządził, nie uwierzy w prawdziwość tego odkrycia. Doktor Janusz Osica. Polska organizacja wojskowa rozpowszechniała tę informację dla skompromitowania zwolenników współpracy z Niemcami. Ale Studnicki, maniakalny germanofil, nie wymagał aż takich wysiłków. Sam kompromitował się znacznie skuteczniej. Chciał tak bardzo władzę w kraju przekazać jakiemuś Hohenzollernowi, że biedak nie zauważył, iż rządzi tu już niepodzielnie jeden z nich, a mianowicie cesarz Wilhelm II. Kurier Warszawski. Ostatnie w sezonie bieżącym przedstawienie w Teatrze Polskim pod dyrekcją Solskiego było jedną niepospolitą manifestacją na cześć znakomitego kierownika wielkiej dramatycznej sceny. Delegacja czasopisma Pro Arte et Studio, redagowanego przez młodzież, złożyła Solskiemu hołd nie tylko kwiatowy. Redaktor Zawistowski w jędrnym i mocnym przemówieniu wygłoszonym ze sceny podniósł wielkie zasługi Solskiego w sztuce dramatycznej polskiej. Sala gromkimi oklaskami zadokumentowała swą solidarność z gorącym przemówieniem. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 132 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 2 lipca 1918 roku. Już ponad 3 tygodnie trwa proces polskich legionistów w Marmaros-Sziget na Węgrzech. W tym czasie przesłuchano jedynie kilkunastu spośród 124 oskarżonych. Świetni polscy adwokaci celowo opóźniali proces, wiedząc, że czas gra na korzyść oskarżonych. Śpieszył się natomiast sędzia-audytor, kapitan Bartak. Z pamiętników Hermana Libermana, jednego z adwokatów. Niemal dzień w dzień ścierałem się z kierownikiem rozprawy, panem Bartakiem. Był to zapalczywy i inkwizycyjnie oraz policyjnie nastawiony sędzia. Starcia z nim i prokuratorem Ustianowiczem, Ukraińcem, były coraz częstsze i coraz gwałtowniejsze. Pewnego razu prokuratorowi w poufnej rozmowie oświadczyłem, że nie rozumiem jego zaciekłości, którą okazuje oskarżonym. Wszak pan, jako człowiek mądry, wie, że niedługo w Austrii wybuchnie rewolucja. Po co więc pan, jako Ukrainiec, broni z góry straconej sprawy? Nazajutrz generał Rettig, któremu Ustianowicz opowiedział treść mojej rozmowy, podszedł do mnie na korytarzu i w najwyższym stopniu zaniepokojony zapytał mnie, czy istotnie wybuchnie w Austrii rewolucja. Dałem mu w tej mierze wszelkie wyjaśnienia i opisałem wszystko, na co mnie w mojej wyobraźni stać było. Grozę zbliżającej się rewolucji, spustoszenia, wstrząsający rozlew krwi i ostateczne, nieodwołalne zniszczenie Austrii. Rettig z przerażeniem mnie słuchał i odszedł ode mnie wyraźnie wstrząśnięty. Odtąd w konfliktach moich z Bartakiem temperował nerwowego i zaciekłego audytora, odrzucając jego wnioski dyscyplinarne przeciwko mnie. Doktor Janusz Osica, historyk. Oto wyrazisty symptom choroby trawiącej Austro-Węgry. Czyż mogła przetrwać monarchia, w której generał zasięga porady w kwestii groźby rewolucji o adwokata? Tego nawet Schweig by nie wymyślił. Nasz obrońca polskich legionistów, Hermann Libermann, był chyba dobrym psychologiem i zapewne też miał niezłe poczucie humoru, które pozwoliło mu przetrwać tragifarsę procesów bez większego uszczerbku na ciele i umyśle. Ale, co najważniejsze, skutecznie strasząc sędziów i prokuratorów czerwonym wilkiem rewolucji, skruszył ich solidarność z niewątpliwym pożytkiem dla 124 oskarżonych polskich legionistów. Krakowski dziennik Czas. Nieznany dotychczas ogonek zaczyna się ukazywać w Krakowie. Od rana stał przed Biurem Bezpieczeństwa Publicznego, oczekując cierpliwie na deszczu, aż policjanci utrzymujący porządek pozwolą wejść do środka ludziom pragnącym rozpoznać swoje rzeczy skradzione im, odebrane złodziejom, a obecnie wyłożone w tym biurze do rozpoznania. Na stołach i ławkach leżały stosy całe ubrań, bielizny, przedmiotów różnego użytku, futer, palt, zarzutek, żakietów i kostiumów damskich. Doktor Janusz Osica. Procedurę tu opisaną stosowano w świecie od dawna, więc jeśli była ona nieznana w Krakowie, to istnieją dwa tego stanu rzeczy wytłumaczenia. Albo wcześniej nie było tam złodziei, albo policji. Chyba że złodzieje byli sprawniejsi od policji, w co podobno wierzą jeszcze niektórzy najstarsi mieszkańcy Krakowa. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 131 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 3 lipca 1918 roku. Kurier warszawski powraca do inauguracyjnego posiedzenia Rady Stanu. Podczas tego posiedzenia niektórzy jej członkowie wyrażali opinię, że najpierw powinien być wybrany polski Sejm, a dopiero później należy powoływać polskie instytucje polityczne. Rzucone z Warszawy hasło najpierw Sejm oznaczałoby w praktyce: nie chcemy ani własnego wojska, ani własnego skarbu, ani własnej politycznej administracji. Piękny zwrot o zbiorowej woli narodu oznacza w praktyce taktykę dalszej bierności. Wojna się toczy, wynik jej będzie zupełnie odmienny aniżeli dotychczas. Czekajmy, jakeśmy dotychczas czekali na zwycięstwo przeciwników państw centralnych i aż do tej pory nie budujmy nic, o ile tę budowę mielibyśmy opłacić porozumieniem z mocarstwami centralnymi. Generał Józef Haller zdecydował się opuścić Rosję i udać się do Francji, chociaż jak wspominał ksiądz Kazimierz Lutosławski. Jego imię bowiem było atutem werbunkowym i pociągało ludzi do wojska. Opuszczenie tego stanowiska przez niego wywołałoby rozgoryczenie i zniechęcenie. Haller obiecał nam swój powrót. Z pracy Marka Orłowskiego, generał Józef Haller. Nie wiadomo, czy rzeczywiście Haller przewidywał powrót do Rosji. Wydaje się to wątpliwe. Powrót byłby jego porażką. 3 lipca odpłynął na okręcie City of Marseille. Statek miał na pokładzie 730 pasażerów, wśród nich 8 oficerów i 4 żołnierzy. Doktor Janusz Osica, historyk. Ksiądz Lutosławski jako osoba duchowna miał prawo do pobożnych życzeń nawet w materiach stricte politycznych. Ale generał Haller byłby zupełnym idiotą, gdyby przedłożył Moskwę nad Paryż. We Francji bowiem czekała go komfortowa rola dowódcy formującej się tu w relatywnie świetnych warunkach armii polskiej. Miał też dobrą prasę. Najbliższy współpracownik Dmowskiego, Eras Pilc, nie bez racji rekomendował go Francuzom jako najpopularniejszego po Piłsudskim wodza polskiego. Gdy wreszcie więc dotarł do Francji, Dmowski powiedział z ulgą, że Haller spadł nam jak z nieba. Gdyby pozostał w Rosji, równie dobrze mógłby powiedzieć, że Haller spadł nam do piekła. A rosyjskie piekło nie gwarantowało biletów powrotnych. Towarzystwo Dziennikarzy Polskich wysłało telegram do premiera Węgier Wekerle. Protestowali przeciwko utrudnianiu pracy polskim sprawozdawcom podczas procesu legionistów Marmaros-Sziget. Odpowiedź nadeszła od prezesa Towarzystwa Dziennikarzy Węgierskich. Dziś właśnie zawiadomił mnie prezydent ministrów dr Wekerle, że wysłał do Marmaros-Sziget delegację ministerialną, ażeby załagodzić spór i naprawić ewentualną krzywdę wyrządzoną dziennikarzom polskim. Pozostaje mi tylko życzyć panom jak najlepszego załatwienia sprawy. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego koleżeńskiego pozdrowienia. Jeno Rakosi, prezes Towarzystwa Dziennikarzy Węgierskich. Doktor Janusz Osica. Lata I wojny światowej poddały przyjaźń polsko-węgierską niełatwym próbom. Węgrzy nie chcieli zmienić monarchii austro-węgierskiej na Federację Austro-Polsko-Węgierską, o czym marzyli Polacy. Politycy z Krakowa i Budapesztu nieraz w Wiedniu skakali sobie do oczu. Dziennikarzom było o wiele łatwiej, bo gdy odłożyło się szable, czyli politykę, zostawała już tylko szklanka. A tu obie strony były dobre. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 130 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask, majowe złoci drzewa, gdzie wieńcem bluszcz ruiny dawne stroi, gdzie